Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Giysini temizle. Pislikten kaçın. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma ve Rabbin için sabret. Sura üflendiğinde, işte o gün inkar edenler için kolay olmayacak, zorlu bir gün olacaktır. Tek olarak yaratıp geniş servet sahibi yaptığım, göz önünde duran oğullar verdiğim ve kendisine büyük imkanlar sağladığım o kimseyi bana bırak. Üstelik o hala daha da artırmamı istemektedir. Hayır, asla. Çünkü o ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Bu yüzden ben de onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Sonra çevresine baktı, sonra surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayarak, bu öncekilerden nakledilen bir büyüden başka bir şey değildir. Bu ancak bir beşer sözüdür dedi. Bu yüzden ben onu Sekar'a sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O ne devam ettirir ne de bırakır. Derileri yakıp kavurur. Üzerinde 19 melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden yaptık. Onların sayısını da inkarcılar için bir sınama yaptık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar tam kanaat getirsin, inananların da inançları artsın. Kendilerine kitap verilenlerle inananlar kuşkuya düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlarla inkar edenler de Allah bu örnekle ne demek istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. Rabbinin ordularını ondan başkası bilemez. Bu insanlar için ancak bir hatırlatma, bir öğüttür. Hayır, aya çekilip gittiğinde geceye, ağardığında sabaha yemin olsun ki, Sekar insan için, içinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyen için bir uyarıcı olarak kuşkusuz en büyük uyarıcılardan biridir. Hesap günü her nefis, kendi kazandığının karşılığında bir rehindir. Ancak amel defterleri sağ tarafından verilenler bunun dışındadır. Onlar cennetlerde olacaklar, sizi Sekar'a ne sürükledi diyerek suçluların durumlarını soruşturacaklardır. Onlar da, biz namaz kılmazdık, yoksulu doyurmazdık, günaha dalanlarla birlikte günaha dalardık, ceza gününü yalanlardık, sonunda ölüm gelip bizi yakalayıverdi diye karşılık vereceklerdir. Artık onlara aracıların aracılığı da hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlara ne oluyor ki sanki aslandan ürkmüş olan eşeklerin kaçtıkları gibi öğütten kaçıyorlar. Onlardan her biri kendine önünde açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, bu Kur'an gerçekten bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse ondan öğüt alır. Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Çünkü koruyacak olan da, bağışlayacak olan da O'dur.